Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18. Trzecia strona medalu. I rozpoczynamy drugą godzinę naszego sportowego spotkania. No i druga godzina będzie równie ciekawa jak pierwsza oczywiście, no ale też my tutaj zapraszamy cały czas do naszej dyskusji. Proszę do nas dzwonić pod numer. 2-7-3. Ja patrzę na to, co się dzieje na igrzyskach. Florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk walczy w półfinale turnieju florecistek. Ma teraz na rozkładzie Rumunkę Kalu Gareanu. No i Polka przegrywa na razie 3-4. No ale cały czas w kontakcie, jest blisko. Tak, ja tylko jeszcze dopowiem, że Norbert Kobielski zdobył brąz w skoku wzwyż podczas Igrzysk Europejskich, a Alicja Konieczek wywalczyła złoto w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Także całkiem. Właśnie ona nie wywalczyła tego złota, ona wygrała bieg, zdobyła komplet punktów do drużynowych mistrzostw Europy, ale ponieważ dwa dni temu biegała druga dywizja i tam był szybszy bieg, no to złota nie ma. Skrót myślowy, powiedzmy. Wygrała, tak. Trochę nieścisłości to jest, ale to wynika po prostu z pewnego chaosu i pewnych niesprawiedliwości właśnie względem tego, że są dwa różne biegi w dwóch różnych warunkach, a biega się na miejsce, a nie na czas. Także tak to już jest na tych drużynowych mistrzostwach Europy. 2-7-3. Czy Robert Lewandowski wciąż powinien być kapitanem naszej kadry? Oh, A teraz sukcesów polskich sportowców ciąg dalszy. Bartosz Zmarzlik znów okazał się najlepszy. Polski żużlowiec tym razem był najszybszy podczas Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim, czyli w swoim domu. Dzięki temu umocnił się w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, a o szczegółach opowie nam Tomasz Kowalczyk. To było niesamowite Grand Prix. Bartosz Zmarzlik znów dał popis i wygrał trzeci raz w tym sezonie na 5 rund Mistrzostw Świata. W dwa razy powtarzanym finale akcją na ostatnim łuku zmusił Duńczyka Leona Madsena do tego, żeby praktycznie sam zjechał w stronę bandy, a Polak pomknął po zwycięstwo. Mimo że Bartosz Zmarzlik nie jeździ już na co dzień w Gorzowie Wielkopolskim, został świetnie przyjęty przez miejscową publiczność. Bardzo się cieszę, że ten wieczór jakby poszedł po moje myśli. Świetny tor, zupełnie inny niż się szczerze spodziewałem. Świetna atmosfera, zawsze tu miło mi się przyjeżdża i zawsze to miejsce w moim sercu będzie. Maciej Janowski był wczoraj siódmy i zanotował mały postęp, bo to jego najlepszy wynik w tym sezonie. Na pewno chciałbym wejść do finału, jednak czegoś zabrakło, może zmiany na koniec, które popełniłem, nie do końca gdzieś tam zagrały, ale ogólnie bardzo pozytywny wieczór. Rafał Lewicki, menadżer i komentator Speedwaya w Eurosporcie, był pod wrażeniem występu zarówno Bartosza Zmarzlika, jak i niezłego startu Macieja Janowskiego. Naprawdę jesteśmy świadkami historii, która się pisze na naszych oczach. Pobił w tej chwili liczbę zwycięstw Tonego Richardsona Bartek, a sposób, w jaki to zrobił, naprawdę te ręce same składają się do oczastku. Fenomenalnie pojechał nasz reprezentant w swoim domu, w miejscu, gdzie się wychował, jeśli chodzi o jazdy na żużlu. Maciej Janowski dużo, dużo lepiej, jest progres, cieszymy się z tego powodu. Natomiast to nadal nie jest ten poziom, na którym Maciek może wskoczyć. Ciągle sobie tego życzymy, żeby nie tylko Bartek i Zmarzlik w finale się meldował. Maciek Janowski i Patryk Dudek to są zawodnicy, bardzo dobrze stać ich na to, ale Bartek jest wybitny. A ten rekord, czy raczej wynik Bartosza Zmarzlika, to teraz 21 zwycięstw w historii. Tyle samo ma legendarny Amerykanin Greg Hancock, o jedno więcej zaliczył Tomasz Gollop, a dwa zwycięstwa więcej ma Australijczyk Jason Crump. Wszystkie te wyniki jeszcze w tym sezonie może pozamiatać Bartosz Zmarzlik, który ma 90 oczek w klasyfikacji łącznej na półmetku, o 21 więcej od Jacka Holdera. Maciej Janowski jest w generalce 11, a Patryk Dudek 14. No już miejmy nadzieję, że Bartosz Zmarzlik nie da się dogonić. Podsumował występ naszego żużlowca Tomasz Kowalczyk. A my czekamy na Państwa telefony, bo Państwo dzwonią, ten telefon się po prostu grzeje. 2 2 7 3. Moim zdaniem, kto będzie kapitanem, to nic nie zmieni i tak. Dalej będziemy grać tak, jak gramy. Z Mołdawią i będziemy przegrywać. I z Wyspami Owczymi obstawiam 1-0 dla Wysp Owczych. No proszę. Młody człowiek, pewnie piłkarz, skoro się tak zna. Pamiętajmy, że Wyspy Owcze dwukrotnie zremisowały z naszą młodzieżówką za czasów Czesława Michniewicza, a ci piłkarze, którzy byli wtedy młodzieżowcami, dziś grają w seniorskiej drużynie, więc no te słowa mogą się sprawdzić. Nie ma w Europie już słabych drużyn. Nie ma. Shut up! 20 minut po godzinie 18 patrzę na pojedynek Julii Walczyk-Klimaszyk, florecistki z Rumunką w półfinale turnieju Igrzysk Europejskich. 48 sekund do końca, jest po 10, ależ walczą. Tak, a my mówiliśmy o zmarzliku, to teraz czas z motocykla przenieść się, przerzucić się, przesiąść, o, tego słowa mi zabrakło, na rower. Tour de Pologne 2023 będzie wydarzeniem szczególnym. Mija 30 lat, odkąd to Czesław Lang z Lang Teamem organizuje największy wyścig kolarski w Polsce. Do tego nakładają się jubileusze, 80. edycja i 95-lecie. Z wrodzoną skromnością przypominamy, że Polskie Radio objęło wyścig dookoła Polski patronatem. Wrażenia po prezentacji zmieniającego się na przestrzeni lat Tour de Pologne zebrał Dariusz Urbanowicz. Zmiany obserwuje Marek Rutkiewicz, który 17 razy ścigał się w turze. Teraz po raz czwarty pojedzie jako ekspert telewizyjny. Kiedyś sędziowie z przyczepy tira spisywali numery, fotokomórki i tak dalej. No teraz to po prostu jest, jakbym porównał, nie wiem, wejście do supermarketu osiedlowego, a teraz po prostu wchodzi się do wielkiej galerii. Ale jedno jest pewne. Ten wyścig jest niesamowity, niesamowita oprawa, także to jest święto kolarskie w Polsce, jakim jest Tour de Pologne. A z czego to wynika? Świadkiem przemian jest Piotr Sobczyński, który od 2006 roku komentuje w TVP Sport wyścigi dookoła Polski. To wynika jakby z istoty rzeczy, no bo przyjeżdża tutaj sama śmietanka. Jak spojrzymy, kto przez lata się ścigał na Tour de Pologne w tej erze World Touru, to mamy wszystkie najważniejsze nazwiska, wszystkich największych kolarzy. Oczywiście nie jest tak, że oni przyjeżdżają w komplecie, ci sami co roku, to się zmienia, dochodzą młodsi, starsi też raz są, raz ich nie ma, ale zawsze jest ten zestaw, który gwarantuje dobre widowisko. A jaką trasę przygotował w tym roku Czesław Lang? Podsumowuje Bartosz Huzarski, również weteran Tour de Pologne, a dziś ekspert komentator. Trasa jest ciekawa. Trzy wymagające mety, mamy jazdę indywidualną na czas. Summa summarum i tak wszystko zależy od zawodników, bo tegoroczne Giro pokazało, że Grand Tour może być nudny jak flaki z olejem, a taki wyścig jak nasz, gdzie trzeba walczyć o każdą sekundę, jeśli przyjedzie 3-4 faworytów na podobnym poziomie, jeśli chodzi o czasówki, no to oni będą musieli to rozegrać gdzieś indziej. Po płaskim etapie w Poznaniu i okolicach kolarze na drugim etapie z Leszna do Karpacza wjadą już w pierwsze góry. Organizatorzy już zacierają ręce na te etapy. Tradycyjnie, jak przed laty, robi wrażenie podjazd pod legendarny Orlinek. Drugi etap to już będzie ostra walka i spora selekcja, bo już pierwsze góry się pojawiają. Bo są góry, jest finisz pod górę i to też nie byle gdzie, ponieważ Karpacz-Orlinek, miejsce doskonale znane właśnie z tych pierwszych World Tourów. Wtedy przecież długi czas było tak, że wyścig tam się kończył, że tam nawet były czasówki pod górę. Zwycięzca Tour de Pologne z 1980 roku, Czesław Lang, nastawia się na następny dzień. Trzeci etap 80. Tour de Pologne jest to dla mnie taka perełka. Marzyłem o tym od dawna, żeby właśnie zrobić taki etap na terenie Dolnego Śląska. I na tym etapie no, jest przygotowanych kilka niespodzianek dla kolarzy, bo sam etap liczący 163 kilometrów, ale prawie ponad 3000 metrów przewyższeń, to już mówi samo za siebie. Piotr Sobczyński przejechał go podczas rekonesansu. Będą takie zakamarki niedaleko Wałbrzycha, a potem Góry Sowie, potem Srebrna Góra, która słynie z wspaniałej pruskiej twierdzy na szczycie. Będzie tam dużo krętych dróżek, łącznie około 160 kilometrów, ale cały czas prawo-lewo, góra-dół, jak mawiają kolarze. Cały czas jakieś urozmaicenia i utrudnienia. Na koniec ta runda taka już kojarzona z nartami bardziej niż z kolarstwem, czyli wjazd do Zieleńca, potem szalony zjazd, a potem ścianka prowadząca na metę. Także tu myślę, będziemy już wiedzieli lepiej, kto ma szansę wygrać ten wyścig. Na prezentacji trasy te właśnie etapy zrobiły też wrażenie na Marku Rutkiewiczu. Takie momenty z wyścigów to właśnie zapamiętuje się, jak kolarze jednak pojedynczo, a nie całą grupą wjeżdżają na metę. I myślę, że w tym roku właśnie będziemy mieli podobne. No, może nie ściankę na metę, ale będziemy mieli ten Orlinek, który już 20 lat temu był na trasie Tour de Pologne, bardzo widowiskowy podjazd. I będziemy mieli również w Dusznikach Zdrój pod Jambrozową Polanę na metę podjazd, także dwa etapy naprawdę bardzo ciekawie się zapowiadają. Inny wybitny polski kolarz, Michał Gołaś, który po prawdzie już się nie ściga, ale poprowadzi zespół Bahrain Victorious w roli dyrektora sportowego. Do samej trasy podchodzi ze spokojem, ma po prostu nieco inne spojrzenie. Powiem banał, ale to kolarze tworzą tą trudność wyścigu. Myślę, że ta trasa, która jest w tym roku, pozwoli zrobić ogromną selekcję, ale to kolarze zdecydują ostatecznie, czy ta selekcja będzie i jak bardzo ten wyścig będzie, brzydko mówiąc, rozrzucony, tak? Jak duże będą te różnice w klasyfikacji generalnej na koniec. Ta charakterystyka jest taka, że jednak trzeba być bardzo czujnym, ale też bardzo dobrze jeździć na czas i to tutaj to są dwa takie czynniki, które zadecydują o to. 80. Tour de Pologne ruszy 29 lipca z Poznania, a na metę w Krakowie wjedzie 4 sierpnia. Ach, ja już się nie mogę doczekać. Przypomnę, w przyszłym tygodniu, 1 lipca rusza Tour de France. To będzie też preludium przed Tour de Pologne, można powiedzieć. A propos wydarzeń, którym patronuje Polskie Radio, program trzeci. Dzisiaj załoga żeglarska, trójka, program trzeci właśnie Polskiego Radia, wygrała pierwszą rundę Regat Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej na, w cudzysłowie, Oceanie Zegrzyńskim, tuż pod Warszawą. No i mamy raport Mattiego Szwedy. Załoga radiowej trójki w składzie Michał Brzezowski, Mateusz Szweda i Julian Glej w pierwszej rundzie Warszawskiej Ligi Żeglarskiej kończy na pierwszym miejscu po drugim znacznie cięższym dniu przy o wiele trudniejszych warunkach słabego, kręcącego wiatru. Pomimo wielu przygód i konkurencji, która ewidentnie nie spała, i przygód na górnym znaku podczas prowadzenia wyścigu, o który zahaczyliśmy, wygrywamy z 4 wygranymi wyścigami na 7. Gratulacje. Drugie miejsce Legia Sailing School, z trzecie Stripes and Corporation Sailing Club. Yeah. To jest trzecia strona medalu, numer do nas 2, 2 i 7 3, a my dziś Państwa pytamy, czy Robert Lewandowski po tym, co wydarzyło się w trakcie meczu z Mołdawią i po meczu z Mołdawią, wciąż powinien być kapitanem reprezentacji Polski. Moim zdaniem nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest to największa osobowość polskiej piłki nożnej i gdybyśmy teraz w jakiś sposób pozbawili Roberta tej funkcji, świadczyłoby to bardzo o słabym podejściu. Ile ten człowiek zrobił, to zdecydowanie piłkarz jednej albo dwóch dechet w Polsce. Wydaje mi się, że absolutnie dalej Robert powinien być kapitałem. Ale są też głosy na nie. Moim zdaniem to powinien sobie w ogóle dać spokój z piłką krajową reprezentacyjną, bo gdyby strzelił to, co miał do strzelenia w pierwszej połowie, to nie byłoby problemu z wynikiem, nawet gdybyśmy przegrali 4-3 czy 5-3, bo miał sytuacji dosyć dużo, także powinien sobie odpuścić, już powinien odcinać kupony od tego, co zdobył. Nastrzelał bramę, powinien zrobić miejsce dla innych, ma swoje lata, chłopaki. No, takie skrajne opinie. Ale jeszcze nam trochę pomaga, także dajmy mu trochę pograć. Dopóki będzie chciał i się będzie uśmiechał w czasie gry. Patrzę na to, co się dzieje w Krakowie na stadionie przy Rejmonta. Nie wiem, czy to Wisły, czy Puszczy trochę bardziej teraz grają. Puszcza polskie... ma grać na Krakowi. A, na Krakowi, Szkałuży, tak? Zmieniło się. To się zmienia z dnia na dzień. Aha, no właśnie. Polska gra z Portugalią na 2 minuty przed końcem tego spotkania. Jest 12-0 dla reprezentacji Polski w rugby 7-osobowym. To olimpijska odmiana, ale my nie o igrzyskach olimpijskich, ale o igrzyskach europejskich. Dziś w ich ramach odbyły się w Krynicy Górskiej Mistrzostwa Europy w MTB, no i z wielką polską kolarką Mają Włoszczowską, mistrzynią świata, mistrzynią Europy, wicemistrzynią olimpijską i to podwójną w Krynicy Zdroju rozmawiał Kuba Niziński. Stawka niesamowita dzisiaj, jeżeli chodzi o te rywalizacje. Tak, niesamowicie emocjonujące wyścigi. Wśród pań Puk Peterse odjechała od samego początku, ale o srebro dziewczyny tasowały się na każdej rundzie. Przyznam, mocno trwały kciuki za Jolandę Def. Ona w końcu dojechała na miejscu czwartym, ale z tego, co wiem, jest z tego zadowolona. Na wyścigu panów już nieprawdopodobne emocje, bo co rundę ktoś inny na prowadzeniu. Bardzo duża grupa zawodników walcząca o zwycięstwo. No i historyczny sukces zawodnika z Rumunii, Vlada Daskalu, który jeździ notabene z Jolandą Neff razem w drużynie, więc bardzo się cieszę z tego jego zwycięstwa. No i świetny występ Polaków. Krzysiek Łukasik dojechał do mety na 17 miejscu. Dojechał fenomenalnie, bo już tam w którymś momencie zaczął się zbliżać do pierwszej dziesiątki, a ta pogoń też go na pewno bardzo dużo kosztowała. Bartek Wawak też tuż za pierwszą 20. W wyścigu dziewczyn Ola Podgórska 21, jeżeli dobrze pamiętam, więc naprawdę bardzo, bardzo udana impreza. Wielkie gratulacje dla organizatorów, bo włożyli tutaj ogrom pracy, zwłaszcza w ostatnich dniach po tych ulewnych deszczach, więc cieszę się, że mogę tu być i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Mistrzyni Igrzysk Europejskich nieprzypadkowa, bo to mistrzyni świata przełaja. Absolutnie. I zwyciężczyni już dwóch edycji Pucharu Świata w tym roku, bo wygrała pierwsze zawody w Nowym Mieście na Morawie. Tydzień temu wygrała Puchar Świata w Logang, także odjeżdżając od samego początku, więc widać, że Puk Peterse ma w tej chwili fenomenalną formę. Bardzo mnie ciekawi, czy udaje się ją utrzymać do końca sezonu. Maja, trochę obiektów na świecie widziałaś. Jak oceniasz ten w Krynicy, bo ty już niektórzy mówią Puchar Świata, Mistrzostwa Świata i od razu marzenia są niesamowite, bo atmosfera była faktycznie wyjątkowa. Trasa jest rewelacyjna, bardzo spektakularna, świetna także do pokazania w telewizji, co oczywiście w tej chwili ma przepotężne znaczenie. Spokojnie można tą trasę porównywać z trasami Pucharów Świata i Igrzysk Olimpijskich klasycznych. Myślę, że kibice, którzy tutaj przyjechali, oglądali to na żywo, ale ci przed telewizorami nie byli zawiedzeni. Tak samo jak nie byli zawiedzeni zawodnicy, bo wszyscy chwalili tą trasę, co w sumie rzadko się zdarza, żeby tak sami z siebie zawodnicy i ekipy techniczne przychodziły i mówiły, więc wielkie, wielkie brawa. Miejmy nadzieję, że ona tutaj zostanie, będzie utrzymywana i właśnie pojawią się tutaj kolejne imprezy. Wielkie emocje w rywalizacji cross country, ale na Igrzyskach Europejskich zresztą byłaś na koszykarzach 3x3. To były emocje faktycznie już też niebywałe. Tak, tam wiadomo, że chłopaki walczą punkt za punkt do samego końca. Szkoda oczywiście tego meczu z Łotwą, ale to jeden rzut decydował i po prostu pek, że ten jeden przypadł Łotwie. Zresztą Łotysze potem wygrali finały, więc nie przegraliśmy też i z byle kim, a potem świetni chłopaki zagrali o brąz. Faktycznie atmosfera na koszykówce chyba najlepsza ze wszystkich aren, ale to jest koszykówka właśnie 3x3, tam się dzieje punkt za punkt, choć tu dziś w wyścigu panów nie mieliśmy Polaków, tak, bo zawsze lepiej się kibicuje, kiedy to Polak walczy o medal. Natomiast dla kibiców, którzy kibicują wszystkim, naprawdę emocje były też do samego końca, więc bardzo się cieszę, że taką imprezę tutaj mieliśmy. Z Mają Włoszczowską rozmawiał Kuba Niziński. Nie zapomnę, jak Maja komentowała u nas olimpijski konkurs w skokach narciarskich w Chinach. Patrzę na to, co się dzieje w meczu polskich rugbystek z Portugalkami. 19-0, półtorej minuty do końca tego spotkania. Państwo, tak, państwo do nas dzwonią, 2-2-7-3. Linie się kłania. No dziennikarz mówił, że nie ma słabych drużyn. No przecież jest Polska. No, może nie ma już mocnych drużyn w takim razie, skoro Polska przegrywa z Mołdawią. Państwo dzwonią do nas w sprawie tego, czy Robert Lewandowski powinien pozostać kapitanem reprezentacji Polski. Denerwują mnie te pytania o to, czy Lewandowski powinien dalej zostać kapitanem. Przecież to jest człowiek inteligentny, nie wywyższa się, nie gada głupot, a jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Nie ulega kwestii, prawda? I skąd to polskie piekiełko? Bo przegraliśmy z Mołdawią. Jezus Maria, to trzeba go wywalić, wyrzucić. No tak, Robert też dzień dobry na klatce powie, także no, wszystko się zgadza. Podleje kwiatki pod nieobecność sąsiadki. Tak jest. O, nawet mi się zrymowało. 26-0 prowadzą polskie rugbystki z Portugalkami. A my teraz przenosimy się za ocean, bo to może być kwestią kilku najbliższych miesięcy, że będziemy mieli drugiego Polaka w lidze NBA. Jeden warunek już został w tym przypadku spełniony. Mający polskie korzenie Brandin Podziemski został wybrany właśnie w drafcie przez drużynę Golden State Warriors. Amerykańskie media tegoroczny wybór najbardziej uzdolnionych graczy młodego pokolenia do ligi NBA już nazwały historycznym, a to ze względu na postać 19-letniego Francuza Wiktora Wembanyamy. O szczegółach Jan Pachlowski. Przed Wembanyamą koszykarscy eksperci, mówiąc w przenośni, aż się rozpływają. Wróżył mu talent, który w przyszłości może przewyższyć taką już legendarną postać najlepszego strzelca NBA i wciąż jednak grającego LeBrona Jamesa. Dodatkowym smaczkiem dla nas Polaków jest fakt, że Francuz w zespole San Antonio Spurs będzie klubowym kolegą naszego Jeremiego Sochana. Spurs wybierali z numerem 1 i z góry wiadomo było, że ten wybór padnie właśnie na koszykarza z Europy. Na drafcie obecny był zresztą Jeremy Sochan, który wcielił się w wyjątkową rolę na czerwonym dywanie. Dla stacji NBA TV przeprowadzał wywiady z koszykarzami, ale zaraz po wyborze draftowej jedynki oficjalnie przywitał Wembanyamę na żywo, gdy wywiad z nim przeprowadzała stacja ESPN. Speaking of the Spurs, your teammate Jeremy Sochan is here to welcome you. Francuski podkoszowy nie był w stanie ukryć wzruszenia. Na wszystkie pytania odpowiadał ze łzami w oczach. To jest znakomita liga, którą bardzo trudno jest wygrać. Wielu zawodników starało się zdobyć mistrzostwo latami grając w NBA. Moim celem jest tutaj uczyć się jak najszybciej, bo chcę zwyciężać, podkreślał Wembanyama. Ma dopiero 19 lat, mierzy aż 221 cm wzrostu, ale nie jest typowym podkoszowym. Świetnie kozłuje, oddaje skuteczne rzuty z dystansu, umiejętnie poruszając się na parkiecie. Do Stanów Zjednoczonych przychodzi z Ligi Francuskiej. Podczas draftu Ligi NBA kluby wybierają w sumie 60 koszykarzy. Na tegorocznym wydarzeniu nie zabrakło polskiego akcentu. Z numerem 19 przez Golden State Warriors został wybrany mający nasze korzenie Brandin Podziemski. Dziennikarze zapytali mnie, przeciwko komu najbardziej chciałbym wystąpić. Odpowiedziałem, że Stephowi Curry. Okazało się, że zagramy w jednej drużynie. Jestem bardzo podekscytowany. Bóg postawił mnie w świetnej sytuacji, mówił Podziemski. Zawodnik wyraził chęć gry w biało-czerwonych barwach, do czego miał go namawiać Jeremy Sochan. Na razie jednak musi wystąpić o polski paszport. Jego ojciec John już kontaktował się w tej sprawie z Polskim Związkiem Koszykówki. Koszykarz potwierdził to zresztą w rozmowie z amerykańskimi dziennikarzami. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Także czekamy na kolejnych Polaków w lidze NBA, a jak tam nasze rugbystki w odmianie siedmioosobowej na Igrzyskach Europejskich? Wciąż walczą, 26-0, grają z Portugalkami, no i pamiętajmy o tym, że mają o co walczyć, bo zwyciężczynie i zwycięzcy turnieju podczas Igrzysk Europejskich dostaną przepustki na Igrzyska Paryż 2024. leży jak krew. Nikt co ujawnia w nocy swój zew. Księżyc na niebie unosi nas dźwięk. Biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj co spełnia marzenia. Nasza misja na rasz, gdy miasto zamienia serca na karbon, nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. I zaczynamy, no, chyba takimi nie najlepszymi wiadomościami, w zasadzie jedną informacją. Polscy lekkoatleci niestety nie obronią tytułu drużynowych mistrzów Europy. Pewni tytułu są już Włosi, którzy prowadzą w klasyfikacji generalnej, a my czekamy jeszcze na sztafetę mieszaną 4x400 metrów, która zwieńczy drużynowe mistrzostwa Europy, które odbywają się w ramach Igrzysk Europejskich. No a my teraz wrócimy do tematów piłkarskich, bo rzadko pojawia się kobiecy futbol. Może nie tylko na naszej antenie, ale w ogóle jest mniej po prostu popularny, a jest na co popatrzeć. Nasze piłkarki grają w coraz lepszych klubach, realnie myślą o zakwalifikowaniu się na najbliższe Euro. No i z selekcjonerką naszej kadry, Niną Patalon, spotkał się Krzysztof Łoniewski. Czy w reprezentacji kobiet jest tak jak w reprezentacji mężczyzn, że gro zawodników jest z lig zagranicznych? W tej chwili na pewno mamy już większość zawodniczek, które grają poza naszym krajem. W takiej optymalnej 23, którą się zazwyczaj powołuje, jeżeli wszystkie są zdrowe i wszystkie mogą się pojawić, to już dzisiaj 18 piłkarek gra za granicą. Czyli ty jesteś ciągle w rozjazdach? Tak się składa, że tutaj końcówka i początek sezonu są zawsze takie najbardziej intensywne. Mamy taki plan, że nasze zawodniczki wszystkie widzimy minimum 3 razy w roku na żywo. Resztę mamy, wiadomo, platformę i tak dalej do analizy spotkań, do oglądania. Ale te 3 wyjazdy plus jeszcze asystenci tutaj moi też cały czas pracują. Jest dużo tych wyjazdów i pracy. Dziewczyny są rozsiane po różnych ligach. Niemcy, Francja, Skandynawia, Anglia właśnie. W Anglii mamy Nicolę Garczewską. Co prawda gra dzisiaj z dużym, bym powiedziała, problemami, bo jednak straciła miejsce wyjściowe 11, ale jeszcze do lutego, gdzie akurat byłam na meczu z Chelsea, strzeliła nawet bramkę, także... W jakiej ekipie gra? W Tottenhamie. Zapytam o Ewę Pajor, w jakiej dyspozycji jest nasza liderka? No, ostatnio strzela bramki, więc na pewno, tak jak zawsze, na swoim normalnym, światowym poziomie. Już niedługo dla niej pewnie najważniejszy mecz w tej części sezonu. A kto wie, no ona zawsze dążyła do tego, żeby zagrać w finale Ligi Mistrzyń. I ten pierwszy jakby etap marzeń się spełnił, bo mimo tego, że była czy to na finale, ale nie zagrała, później była kontuzja i tak dalej, więc nie miała jeszcze możliwości, żeby w tym od pierwszego gwizdka do ostatniego meczu finałowym się pojawić i grać. Więc na pewno to będzie dla niej bardzo ważne. No i też na ławce będziemy mieli jeszcze Kasię Kiedrzynek. Także dwie Polki w finale w Eindhoven. Miejmy nadzieję, że po meczu z Barceloną będą szczęśliwe. Taką mamy nadzieję. Czy już przebolałaś to, że to nie Polska zorganizuje Mistrzostwa Europy? Akurat tak emocjonalnie do tego nie podchodziłam nigdy, bo zawsze jak z dziewczynami rozmawiałam, to taką budowaliśmy narrację, że Mistrzostwa Europy byłyby czymś wspaniałym dla całej piłki kobiecej w Polsce. Ale my jako zespół, jako drużyna, jako sportowcy musimy tylko i wyłącznie koncentrować się na tej części stricte sportowej. Celem, o którym mówiliśmy, były Mistrzostwa Europy. Ale nigdy nie mówiliśmy, że my musimy być gospodarzem, jeśli chodzi o naszą drużynę. I kibice by przyjechali po prostu. Kibiców, którzy byli w Anglii, którzy przyjeżdżają swoją drużynę dopingować. Jeżeli mamy centralne położenie i są Niemcy bardzo blisko, oni zawsze gdzieś tam walczą do samego końca. Hiszpanie. Więc ja bym się raczej nie martwiła o kibiców. Skandynawia też bardzo twardo walczyła o tą organizację i Polska, więc myślę, że Możliwe, że Szwajcaria to pogodziła to w ten sposób. Na zakończenie zapytam o Zosię Buszewską. Przetoczyła się ostatnio tutaj dyskusja w mediach, dlaczego Zofia zakończyła karierę. Ty jak już to rozumiesz, tą jej decyzję? Nie widzę jej percepcji świata, ale znam ją bardzo dobrze od dziecka, bo jednak Zosia to jest piłkarka, z którą ja miałam okazję pracować jako jeszcze trener kadry województwa wielkopolskiego, jako trener jej klubowy w Medyku Konin. Później prowadziłam ją w młodzieżowych reprezentacjach, do chodu 17, do seniorskiej. Więc na pewno znam ją bardzo dobrze, znam jej losy. Są czasem w życiu takie wybory, które są nieoczywiste dla innych. Jeśli chodzi o jej taki kierunek zawodowy, jest świetna w tym, co robi. Co ona robi? Zajmuje się kosmetykologią i w tym kierunku gdzieś funkcjonuje. Jest to jej druga, można powiedzieć, profesja, pasja. I gdy nie oceniam, ja zawsze akceptuję, bo po prostu to jest jej decyzja, ona jest dorosłą kobietą. A próbowała się odwodzić od tej decyzji, skoro tak dobrze ją znasz? My po prostu rozmawiałyśmy, co jest powodem tej decyzji. Jeśli ona powiedziała dokładnie, co ją dziś motywuje, a co ją przestało motywować, dlaczego robi jedno, a nie drugie i była w pełni świadoma swoich decyzji, to pozostaje tylko to zaakceptować, bo to jest trochę tak, że w życiu nie można nikogo namawiać do zmiany postrzegania świata czy siebie. Samych siebie jest tak trudno zmienić, więc jaki mamy procent szansy, że zmienimy innych ludzi albo ich decyzje? Podejrzewam, że żaden. Z Niną Patalon, selekcjonerką reprezentacji Polski w piłce nożnej, rozmawiał Krzysztof Łoniewski.